नहीं टिप्पणी को देखकर तो नहीं लिखा है, पाठ ऐसे होगा किस पुस्तक में, किस पुराने पुस्तक में नारायण ने लिखा होगा। 95 हाँ, तो कोई सोचा होगा कि आनंदी टीका है, इनका नाम कैसे हो गया ऐसे करके, कुछ कोई कर दिया कोई। बड़े महाराज जी के पुस्तक में देखना क्या है अंत में, और किस पुस्तक में हो सकता है दोनों प्रकार पाठ में, नहीं तो सीधा वो यदि नारायण देव तो सीधा ही पहले आनंद की टीका है ही नहीं, अनुमेय तो लिखा है। तो फिर ना उनके सामने आनंद की टीका है ना, तभी अनुमेय तो आनंद की टीका नहीं। कहाँ से चलेगा 82 का? हाँ ठीक, हाँ ठीक है। को अर्थ तस्य इति आशंक्य तम भक्तो माधव संज्ञा आद्युदातत्व, आद्युदातत्व लिंगे न अभिधान विधान। हाँ अहनि लियते थे विग्रह कुप चेते कुपी कृते साधनम कृता बहुलम, वो जो कर्तिकरण कृता बहुलम बहुल ग्रहणम सर्वव्यभिचारार्थम दिया, ऐसे साधन कृता साधन कृता बहुलम कोई भी कृदंत के साधन समाज से तो जैनेन्द्र, अच्छा जैनेन्द्र किस दूसरे टीका में दिया किस में, अच्छा अच्छा तो जैनेन्द्र व्याकरण का अन्य सूत्र भी मिला उसमें, तो अच्छा अच्छा कितने सूत्र होंगे? अच्छा उसमें जैनेन्द्र सूत्र की संख्या भी है, कितने संख्या लेंगे? हाँ तो इतने सूत्र होंगे। आप पहले व्याकरण बहुत थे इंद्र चंद्र आदि, अब पाणिनि व्याकरण हो गया, अब और एक तो सारस्वत व्याकरण तो चल रहा है कहीं कहीं। अच्छा हाँ हाँ क्या नाम? गुणानंद। हाँ ठीक है, बहुत व्याकरण थे तो ये कृता बोल समास तोली थी लस्य न लत्वी अहल के नगो ल हो गया, लिख संज्ञाएम कन अहलिका के नर्स हो गया अहलिका, ये नित्यादि नित्य माद्युदात हो जाएगा, तथा च अहलिक शब्द अस्य संज्ञा नाम है, तथा दृष्टान्त विदग्धवत विदग्ध बनता दहते कर्मणिक तप्रत्यय दग्ध बन जाएगा, बी शब्द ही गति समास हुआ, गति समास गतिर अनंतर सूत्र पूर्व प्रद प्रकृति स्वर होता है, तो बी क्या प्रकृति स्तर हो गया आद्युदात विदग्ध इति एतद् आद्युदातम तदवी तस्य अभिधान भाष्य तथा तो विदग्ध जिससे आद्युदात नाम है इसी प्रकार अहलिका भी नाम है। उभयो संज्ञाते यथोक्ताम व्याकरण प्रसिद्धि अनुकूलितम ही शब्द, ही शब्द आद्युदात्तत्व लिंगे न ही अभिधानम विदग्धवत, यही शब्द प्रसिद्ध है। अहल्लिक संज्ञाया विषय माह नाम तो संज्ञा है, नामी कौन अर्थ क्या है? प्रेतिभूतोसि प्रेतिभूतोसि नूनं त्वं प्रेतवद भाषसे यतः लियते हनिरात्रौ च विज्यते हल्लिकस्ततः। तो हम प्रेतिभूतसी नूनम प्रेतिभूतसी यत प्रेतवद भाषसे अहनि लियते रात्रो च व्यजते ततः अहन लिख। प्रेत होने पर दिन में तो दिखेगा नहीं, रात्रि में रात्रिचर कहीं कहीं तो रात्रि प्रेत चलता है तो आलोक चलता है, कोई कहते रात्रि में चलता है तो अग्नि जैसी चलती है। हाँ दूर में कौन ने किसने दे आपने देखा कोई लोग आलोक लेकर चलता होगा तो खुला जाएगा, मैं आदमी नहीं चलेंगे ऐसे कुछ कहते रात में दिखता है कोई देखा है आलोक चलता है क्या आलोक पता नहीं किन्तु लोग भूत। इस बार एक बार कोई आकर के भ्रोड़ क्या क्या है भूत देखा क्या भूत कैसे उधर गया था तो एक बछड़ा दौड़ कर भाग गया, मैं बछड़ा भाग गया तो भूत कैसे नीचे हुआ डर करे मन में दिमाग है कोई गाय बछड़े कोई होगा वहाँ गया तो उठकर चला गया डर करे चला गया तो ये भूत समझ आ गया। ऐसे ही बहुत होता है। हाँ कोई ये भी सुना था कोई रात में जाते हैं आम के बगाने जोर से शब्द हुआ डर कर चला गया बुखार हो गया दूसरे दिन देखा और सूखा पेड़ शाखा गिरी है हम पेड़ शाखा शाखा गए ना बड़े शाखा गिर गई थी। हाँ भूत प्रेत तो है और भूत प्रेत है किंतु बहुत समय में भय के कारण कुटिया में जब रहे बतीसन और कुटिया में कोई पंडित अगर बताए यहाँ कुछ जींद रहे हाँ बोले यहाँ टिकना हाँ बोला टिकना मुश्किल है फिर तो थोड़ा जैसे ऐसे बोल दिए तो बताया कुछ शब्द तो जरूर ऐसे होता था पाठ चलता है लगता है कुछ श्वास लेता है बाहर बैठा है और कुछ होता है विभिन्न प्रकार शब्द हुआ है। एक बार में एक भूत को पकड़ा कैसे भूत है हवा जब चलती है वह अमृत का पेड़ है उसके शाखा ऐसे ऐसे करके हिलता है फिर निकल गया फिर आकर लगता है जोर से जो हवा से गिर गिर कर जाता है फिर जोर से पिटाई करता है ये बार बार होता है। तो ऐसे शब्द होता है जैसे कोई कुछ शब्द पिटता है देखा कि वो बाहर देखा इतने बार पिटता है तो ऐसे होता है ये जाना है पता नहीं चलता फिर जोर से पिटता है ऐसे ऐसे कुछ होता है देखा है वो भी उसको शाखा को काट दिए फिर एक जिंदा चला गया। और ऐसे कुछ भय करने वाले अंदर है भय करते कुछ चूहा कहीं कुछ करता तो डरता है जैसे चप्पल शब्द किस प्रकार चप्पल शब्द बाहर कुछ नहीं देखा किंतु ऐसे कभी कभी भूत प्रेत होते हैं ये तो जरूरी है किंतु ऐसे लोग भी डर जाते बिना कारण। हाँ इसलिए आपने देखा नहीं ना देखा है मतलब भगवान का नाम नहीं रहता नहीं आते बताते हैं ऐसे ही लोग कहते हैं बहुत लोग ऐसे डर जाते हैं बचपन को कहीं वहाँ पेड़ में भूत रहता है वहाँ डरना नहीं जाते सब स्कूल में वहाँ थोड़ी देर जब आ गया दौड़ कर बस चल जाएंगे भूत प्रेत कोई कुछ नहीं सुना वहाँ भूत प्रेत उससे और भय होता है नहीं सुने पर कुछ नहीं और दौड़ कर चल जाने से क्या दौड़ कर चल जाते कभी कोई किसने देखा नहीं किंतु ऐसे लगता है पेड़ में भूत है ऐसे अतर्विषीय यक्ष तिष्ठति ये परंपरा से आलिका प्रेतवद भाष से रात्रोक्ति राशि में कथम ऐसा संज्ञा प्रेत विषय है न तदत भाषण दृष्टा तस्दम नाम क्या इतिहास है लियते दिन में लीन हो जाता है रात में प्रकट होता है यत्र इत्यादि तात्पर्य माह यत्र नहीं यत्र एतद अन्यत्र अस्मान् मया मन्यासे यदि न तो अन्यत्र अस्मात् स्याद् श्वास वाय न दद्युर वयान शिवा इन मत्रिरन, ये मंत्र है इसका अर्थ। मत्त मत्त शरीरा क्वान्यत्र मये वात प्रतिष्ठितम् अस्मदन्यत्र मन्वेथा यत्रेदं हृदयं क्वचित्। मत्त शरीरात अन्यत्र क्व, कहाँ प्रतिष्ठित, शरीर से भी न कहा है। अतः मयि एव प्रतिष्ठित, मेरे में प्रतिष्ठित है। यत्र अन्यत्र अस्मद् मन्निता, अस्मद् अन्यत्र मन्निता, इदम हृदयम कचित, कहीं भी हृदय कहीं मानोगे तो आगे कहेंगे कुत्ते खा लेंगे इत्यादि। हम देहे हृदयम प्रतिष्ठितम, देह में प्रतिष्ठित और कहाँ। वाक्य सख्यार निवाचर अस्मद् अन्यत्र मन्निता कहाँ, ये तस्मिन् निकाले शरीर मृतम चार, अन्यत्र शरीर रहेगा तो हृदय रहेगा तो शरीर नष्ट हो जाएगा। यद्य इत्यादि अर्थम आह, यद्य अन्यत्र स्यात् श्वानवाय न दद्यु, यदि यद्य देह तो न्यत्र हृदय स्यादवस्थितम्। हृदय वियुक्तम तदा देह मध्यु श्वानो मृतं ध्रुवम्। यदि एतत् हृदयं देह तो अन्यत्र अवस्थितं स्यात् हृदय वियुक्तम तदा देहं श्वानो अद्यु मृतम ध्रुवम, श्वानो अद्यु मृतम देहम, श्वानो अद्यु ध्रुवम, कुत्ते खा लेंगे। हृदय से देहस्तत्व सौतलिंग श्रुति में न तो न त्वयमृत इत्यस्मात् कारणादवसीयताम् वनसिंहवदेवै तद् द्वयमन्योन्य संश्रयम्। यदि अन्यत्र हृदय होगा तो देह नष्ट हो जाता, न तो मृत देह तो नष्ट नहीं, मरा नहीं, अस्मात् कारणात् अवश्यताम् कि देह में ही हृदय है। वर्ण सिंहवदेव तद् द्वयम् अन्योन्य संश्रयम्, द्वयम् द्वयम् द्वयम् वनसिंहवत एता द्वयम् हृदय और शरीर अन्योन्य संशय। हृदय तो शरीर में ही, शरीर भी हृदय के बिना नहीं रहेगा। सिंह वन में रहता है और वन के बिना सिंह नहीं रहेगा। वन सिंह में आश्रित नहीं, पर अन्योन्य संशय कहा। हाँ हाँ, सिंह रहेगा तो वन में कोई अन्य लोग नहीं जाएंगे, पेड़ आदि काटेंगे नहीं, अन्य कोई नहीं रहेगा। देहस्तत्व हृदय से ही शेषम, कुत्र प्रतिष्ठित देह, अत्र देह भी कहाँ है, देह वर्ण सिंह के बाद हृदय वो है प्रतिष्ठित। हृदय देहयोर अन्य आश्रयतम स्पष्ट है थी, परस्पराश्रय किसे नर्त इति, नर्ते लिंगम शरीरस्य स्थिति काचिदि हेष्यते, न शरीरम विना लिंगम कस्मैचित् कर्मणे क्षमम्। लिंगम ऋते शरीरस्य स्थिति काचिद् न इहिष्यते, सूक्ष्म लिंग हृदय के बिना शरीर नहीं रहेगा। शरीरम विना लिंगम कस्मैचित् कर्मणे क्षमम् न, शरीर नहीं हुआ तो केवल सूक्ष्म शरीर रहेगा, कोई कर्म नहीं कर सकता है। ननु स्थूलस्य सूक्ष्म देह मुपेक्ष तृतीय भावे भी सूक्ष्म देह के बिना स्थूल देह नहीं रहेगा। स्थूलम बिना एतद् यावत् मोक्षं स्थास्यति, स्थूल शरीर नहीं होने पर तो सूक्ष्म शरीर रहेगा मोक्ष होने तक। तो न अनुन्यास रहता, अनुन्यास शरीर के स्थूल शरीर के बिना रह जाएगा। इसके बाद स्थूल शरीर के बिना सूक्ष्म शरीर किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं। किंच हृदय देह न टीका में है तो हम किंच हृदय देहा वन्योन्य प्रतिष्ठित सहतत्व असमतवत इत्यह नहीं नहीं अन्योन्यातिरेकेण संहतानां क्वचित् स्थितिः सहतं च प्रतीचोऽन्य जगदेतच्चराचरम् स्थिति क्वचित स्थिति में सकार छुटिया अन्योन्य व्यतिरेकेण अतिरेकेण संहतानां क्वचित स्थिति नहीं भवति। प्रतिचो अन्यत एत जगत चराचरम संहतम च संहत है, इसलिए परस्पर के बिना नहीं रह सकते। हेत्व सिद्धि धुनोति संहतम च अन्यत कस्मिन् त्वं च इत्यादि प्रश्न स हेतु उत्थापयति। कस्मिन् त्वं च आत्मा च प्रतिष्ठितो कार्यत्वात् कार्यत्वाद्वयमप्येतद् यतो न स्वाश्रयं ततः तत्प्रतिष्ठामथा प्राक्षीत् चाकल्यो निर्णयेच्छया। द्वयमपि एतत् कार्यत्वात् यतः न स्वाश्रयम् अन्याश्रय विना नहीं दर्शते, ततः अथ तत्प्रतिष्ठां साकल्य निर्णय च अप्राकृत, ये दोनों कहाँ प्रतिष्ठित है। प्राण इत्यादि अर्थमा उत्तर दिया प्राण त्वं च शरीर त्वं च आत्मा च, त्वं शरीर आत्मा हो गया लिंग हृदय दोनों कहाँ प्रतिष्ठित तो प्राण इति प्राण इत्यादि अर्थ द्वाविति द्वावप्येतो मम आत्मानौ प्राण एव प्रतिष्ठितौ प्राणोपाने सच व्यान उदाने व्यान आश्रितः। द्वव्यपेत मम आत्मानो सूत्रात्मनि समासितो, सूत्रात्मनि दोनों हृदय देह सूत्रात्मनि हिरण्यगर्भ में आश्रित है। इक्यानवे हाँ एवं नहीं पहले द्वव्यपेत मम आत्मानो प्राणेव प्रतिष्ठितो, दो ही हृदय देह प्राण प्रतिष्ठित, प्राण अपान में अपान व्यान में अव्यान उदान में आश्रित नवे सूत्रात्मनि नवे में सूत्र से आत्मा मूल कारण तस्मिन् नवे में सूत्रात्मनि है। अच्छा आगे सूत्रात्मनि है हाँ ये टीका क्या नवे एवं हाँ मिला करके होगा समान चतथो उदान सूत्रात्मनि समाश्रितः एवमेष समानान्तः साकल्य प्रश्न निर्णयः उस पुस्तक में टीका में नवे कहाँ पूरा किया एकानवे का आधा न दोनों एक मिनट हम ठीक है तो यहाँ नवे जो पूरा किया वहाँ काट देने क्या है हाँ ये हाँ हाँ ठीक है एक साथ दोनों हो जाए समान है चाह उदाहरण समान में और सूत्रात्मनि समाश्रित सब मूल कारण में आश्रित है एवमेष समानांत साकल्य प्रश्न का निर्णय हुआ सूत्रात्मनि का तो सूत्र से आत्मा मूल कारण अव्याकृत आकाश उसमें तस्में वाक्यात प्रश्न देवमेष समानांत साकल्य प्रश्न का निर्णय हुआ समान में अंत में आया कस्विन उदाहरण पर समान ही थी कह करके सहस नीति नीति आगे हुआ समान है कारण हो गया सूत्रात्मन कस्मिन हृदय इत्यादि समानांत ग्रंथ से तात्पर्य संक्षिपति कस्मिन हृदय से लेकर के अंत समान तक देह देह द्वया देह द्वाय वो अन्योन्य देह हृदय वायवो अन्योन्य प्रतिष्ठा संगतत्वतः प्रयुतः कर्मणा पुंसां वर्तन्ते भोगसिद्धये देह हृदय वायव संहतत्वतः अन्योन्य प्रतिष्ठा पुंसां कर्मणा प्रयुक्ता भोग सिद्धये वर्तन्ते देह हृदय और वायु प्राण हृदय बुद्धि तेषां प्रवर्तकं प्रवृत्ति फल दिखाते प्रयुक्ता कर्मणा प्रयुक्ता और भोग सिद्धये सहस इत्यादि तात्पर्य महा आगे सहस नीति नीति आत्मा सकारण अच्छा तात्पर्य में तात्पर्य पछुटी गया सकारण सकारण इदं सर्व महाकाशांतं यथोदितं ओतं प्रोतं च यत्रेदं तदक्षरमथोच्यते इदं सर्वं सकारणं आकाशांतं यथोदितं यत्र ओतं प्रोतं तदिदम अक्षरम अथ उच्यते अक्षर यथोदितम एकत्वेन अनेकत्वेन अष्टधा पंचधा उक्तम अष्टधा पंचधा एकत्वेन अनेकत्वेन कहा था द्वितीय इदम पदम अक्षर विषय द्वितीय इदम तदक्षरम तदक्षरम इदम से उच्यते पहले यथोदितम आ गया नहीं इदम सकारणम इदम आ गया तो द्वितीय जो इदम पद तदक्षर इदम तदक्षर मत उच्यते ननु साकल्य याज्ञवल्क्यो संवादात्मिका यम आख्यायिका न चात्र साकल्येन अक्षरम पृष्ठम तत्कथम तत्कथनार्थम याज्ञवल्क्य से प्रभृति यहाँ तो साकल्य ने पूछा नहीं याज्ञवल्क ऐसा नेत्र इत्यादि उत्तर क्यों विज्ञायाख्यायिका रूपम विहायाख्यायिका रूपम स्वयनैव वचसा श्रुति पुरुषार्थम समापित सुहु सये सैति चावदत। आख्यायिका रूपम विहाय श्रुति स्वयनेव वचसा पुरुषार्थम समापयितु सहसे इत्यादि च अवदत श्रुति ने कहा। श्रुति वाक्य विज्ञानादि वाक्य। अच्छा आगे कहेंगे विज्ञानादि वाक्य विज्ञानम आनंद ब्रह्म पुरुषार्थ समाप्तेर वक्षमाण तो आगे कहेंगे कुतोत्र तादर्थ्येन निर्विशेषोक्ति। तो पुरुषार्थ समाप्ति के लिए निर्विशेष ब्रह्म कथन करना क्या जरूरत है वो तो आगे कहेंगे विज्ञान आनंद रात्रि धातु पराणि इत्यादि इति आशंकाया श्रुते रेशा त्वरा वस्तु नीति वक्तुम ऐसा त्वरा श्रुते शीघ्रता आत्मा वस्तु ने कहने के लिए श्रुति त्वरा शीघ्र श्रुति उसका निर्देश करती है। पदोरथम प्रशासन प्रशासन इदं तस्थौ यस्यांतर्यामी रूपिणः सये सनेति नेति इति मधुकाण्डेपि वर्णितः। यस्य अंतर्यामिना रूपिण प्रशासने इदं तस्थो द्यावा पृथ्वी सहस नेति नेति इति मधुकांडे भी वर्णित। अंतर्यामी रूप होकर के उसके प्रशासन में सब है वो वास्तव वही अक्षर है। यस्य कुटस्थ दृष्टिमात्र से अंतर्यामी तो कल्पना अधिष्ठान से कुटस्थ दृष्टि है अक्षर अंतर्यामी तो कल्पना अधिष्ठान अज्ञानवशात प्रशासने द्यावा पृथ्वीवादी तितम अज्ञान ज्ञान द्या पृथ्वी स परमात्मा एव पत्र आत्मा एव आत्मा एव इत्यर्थ ये प्रत्यय आत्मा ही है वही अक्षर शब्द से कहते हैं। निषेधद्वयम मूर्तामूर्त ब्राह्मणे व्याख्यातम नेति नेति पहले कहा तस्व कुरच ब्राह्मणे वक्षमाण तुम अपि अर्थ आगे भी कहेंगे कुरचाद उप पास में गया कुरच छोड़ करके आत्मशब्द आक्षेपति ननु ननु ब्रह्माधिकारत्वात् कथम आत्मेत्यनुद्यते नैषदोषोऽतिरेकेण नात्मनो ब्रह्मतायतः। ब्रह्माधिकारात् ब्रह्म का आरंभ प्रकरण है तो ऐसा नेति नेति आत्मा आत्मा कथम अनुद्यते नैष दोष यतः आत्मनो अतिरेकण ब्रह्मता न आत्मा से भिन्न ब्रह्म नहीं आत्मा से भिन्न तो अब अनात्म हो जाएगा परिहर्ते नहीं। हाँ ननु अक्षरमिति ऐसा आत्मा ही तो अनुद्यते आत्मा शब्द से अक्षर के अनुवाद कैसे परिहृत नहीं तो अग्रह इत्यादि ने पदा नहीं व्याचर्षि अग्रह हो नहीं गृहते असिर नहीं सृजते इत्यादि ग्राह्यत्व ग्राह्यत्व शरणं संगो भयंचा ज्ञान कारणम तदत्तयाद भयांतानि न संति प्रत्येगात्मनि। ग्राह्यत्वं शरणं न श्रियते असिर्य शरणं का अर्थ क्या सैतल्यम संगो भयं च अज्ञान कारणं तदत्यात अज्ञानत्यात ब्रह्मज्ञान से भयांतानी प्रत्येगात्मने न सन्ति। 97 शरणम शैथिल्यम भयम व्यथा नाशो, व्यथा और नाश तद अत्यादितुक्तम प्रकट अत्यकेश निरवध्य निरविद्य। निरविद्योषितो भास्व दविलुप्तचिदात्मकः यत एव मतो नास्य नाशान्ता विक्रियात्मनः। निरविद्यो अविद्यारहित असित भास्वत अविलुप्त चिदात्मक यत एवं अतस्य नाशांत विक्रिया आत्मन नाशांत विक्रिया न कोई विकार नहीं। अविद्यातिक्रम फलम यत ना विक्रिया नहीं कारणातिक्रमात् कार्यातिक्रमे भी कुतो अनतिशय पुमर्थ सिद्धि अनति नहीं अनतिशय तत्र कारणतिशय कार्यातिक्रम कर लेगा निरतिशय पुरुषार्थ सिद्धि तत्र कार्य कार्यधर्मानति ते तद्धेतुरप्यतिक्रमात् अपूर्वान् पराध्यायकः पूर्णः स्वात्मनि अवस्थितः। एतान कार्यधर्मान अतीत्य तद हेतुरपि अतिक्रमात् एक अपूर्वान अपराधि पूर्ण स्वात्मनि अवस्थित सारे कार्यधर्म अतिक्रम करके हेतु अज्ञान का अतिक्रम हुआ। एतान अष्टाव इत्यादि वाक्यस्य पूर्वेण असंगति आशंक्य परिहरति। ये तो अष्टौ देवा अष्टौ लोका अष्टौ देवा अष्टौ पुरुषा इस आया मंत्र में श्रुति रीति श्रुति स्वयं वचसा साक्षाद इत्यादि लक्षण समापय्यात्म विज्ञान भूयोप्याख्यान रूपकम् गृहीत्वा परिपप्रच्छ साकल्यमभिमानिनम् याज्ञवल्क्यात्मिका भूत्वा यते निर्बन्धकारिणम् श्रुतिः स्वेनैव वचसा साक्षात् इत्यादि लक्षणम् समापय भूयो अपि आख्यान रूपकम् गृहीत्वा परिप्रवच आत्मविज्ञान परिप्रवच साकल्यम अभिमानिनम परिप्रवच याज्ञवल्क्य आत्मिका भूत्वा श्रुति अति निर्बंधकारिणम साकल्यम अति निर्बंधकारिणम साकल्यम अभिमानिनम आख्यायिका रूपकम् गृहीत्वा श्रुति याज्ञवल्क्य आत्मिका भूत्वा परिप्रवच आत्मविज्ञानम परिप्रवच एक से एक विद्याभिमानित्वाद अति निर्बंधकारित्वाच साकलम प्रति प्रष्टुम युक्तमिति वक्तुम ही शब्द याज्ञवल्क्य आत्मिका भूता ही अति निर्बंधकारिणम साकलोत्र प्रष्टा कथन तम प्रति प्रश्न अन्य से साकल्य प्रश्न प्रष्टाए याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं। अभी साकल्य को याज्ञवल्क्य कैसे पूछेंगे इति आशंक्य साकल्य प्रश्नाधिकारम न्याचते। साकल्य का प्रश्न करने का अधिकार नहीं कहते। धनम निश्रेष्टम राज्ञे ब्रह्मिष्ठोद्देशतो यतः प्रष्टुनैवाधिकारो तो ब्रह्मिष्ठस्येह विद्यते। यतः ब्रह्मिष्ठोद्देशतः यह राज्ञा धनम निःशिष्टम अतो अब्रह्मिष्टस्य यह प्रष्टुम नैव अधिकार अस्ति ऐसे अधिकार विद्यते। पूछने के लिए भी लेने के लिए तो अधिकार नहीं, प्रश्न करने के भी अधिकार नहीं। ब्रह्मिष्ठ के लिए धन जो अब्रह्मिष्ठ हो उसको क्या उसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ अतिशैन ब्रह्म। हाँ आगे हाँ यहाँ इसी प्रकार है ना, अंत में तो अंत में सबको परास्त करके गोल लिया, प्रश्न पूछा कोई उत्तर नहीं दे पाए। तो निष्ठा ब्रह्म ज्ञान होने पर भी वो शब्द ब्रह्म में कुछ भेद हो अथवा निष्ठा में भेद हो कुछ मानना पड़ेगा। हाँ एक क्षण भी उसके बिना नहीं। तो व्यवहार में होने पर उसकी अपेक्षा भूमिका रूढ़ श्रेष्ठ अधिक। हाँ क्योंकि परोक्ष ज्ञान में शास्त्र ज्ञान में बड़ापन का विचार नहीं होगा, निष्ठा में ठीक है। निष्ठा में भेद पारमार्थिक तो मुक्ति सुनिश्चित होगा तभी, किंतु निष्ठा में भेद तभी उन्मिष्ट होगा। बा दोस्त यह इति बहुदक्षिण यज्ञ अब्रह्मिष्ट से छेद द्वितीयस्तु यह शब्द ब्रह्मविद सभा विषय अब्रह्मिष्ट से यह अधिकार नास्ति, ये ब्रह्म विधि की सभा है। कथम साकल्य से अब्रह्मिष्टत्व तत्र अभी अब्रह्मिष्टत्व अब्रह्मिष्टत्व सिद्ध्यर्थ मतो प्राचिद्रुषान्वित स याज्ञवल्क्य साकल्यम सापराधत्व सिद्धये। अतो स याज्ञवल्क्य अब्रह्मिष्टत्व सिद्ध्यर्थम रुषान्वितः साकल्यम सापराधत्व सिद्धये अप्राचीत। एक अब्रह्मिष्ट सिद्ध्यर्थम और रुषान्वित भी है याज्ञवल्क्य, अतो ऋषान्वित याज्ञवल्क्य अब्रह्मिष्टत्व सिद्ध्यर्थम सापराधत्व सिद्धये साकल्यम अपराक्षित। अपर अब्रह्मिष्ट है उसका ही दोष है, अब्रह्मिष्ट होकर प्रश्न कर रहा है तो वह दंड मिलेगा तो अपराध भी सिद्ध हो जाए सब के सामने। अब्रह्मिष्ट से प्रश्न अनधिकारो अतर्शतार्थ प्रश्न अनधिकारिणोपि साकल्यस्य प्रश्ने प्रवृत्ते तस्मिन् अयुतकारिणी अयुतकारिणी साप दे करके कोपानितश्चेत् मुनिस् मुनि कोपानित हुआ तरि तत्र शापमदत्वा किमिति तस्य अब्रह्मिष्टत्व सिद्ध्यर्थम् अपृच्छत्। कोपानित हो गया तो सीधा साप दे देना चाहिए, साप नहीं देकर फिर प्रश्न क्यों करते। तो साकल्य अब्रह्मिष्टत्व सिद्धि के लिए इति आशंक्य साप हेतु ज्ञापनार्थम इत्या साप के हेतु सापराध अपराध है और सापराधत्व सिद्धि के लिए प्रश्न किया कि सबको मालूम हो जाएगा ये अपराधी है अब्रह्मिष्ट है साप। हाँ, अन्य लोग तो पूछते नहीं, ये वो थोड़ा पूछ करेंगे। हाँ, स इत्यादि सौतम वाक्यम एतान इत्यादि प्रश्न वाक्यम इत्युक्त विभाग। आगे एतानी, एतानी कहाँ है? स इत्यादि सौतम वाक्यम एतान इत्यादि प्रश्न वाक्य। हाँ या हाँ, एतानि अष्ट आयतनानि अष्टलोक्यादि प्रश्न वाक्य। इदानीं एक वाक्य तो आसीत लेकर के स नेति नीति लेकर के पूरा प्रश्न वाक्य। सहित वाक्य इदानी एक वाक्य आसीत सही सहेतन इत्याद्य प्रश्नवायम समीक्षता मध्ये वाक्य विच्छेदो मध्ये वाक्य विच्छेदो वा मध्ये वाक्य चितो वा द्विति शब्दस्य पूर्ववत् सहस नेत नेति इत्याद्य वाहम प्रश्न समीक्षता पूरा अष्टो पुरुषा स्थान उपनिषदम पुरुषम पृछामी कह करके सहस नेति नेत्र से लेकर पूरा प्रश्न वाक्य मध्य वाक्य विच्छेद अभावात इति शब्द से शब्द से पूर्ववत अभावात मध्य भी इति शब्द ही नहीं इसलिए पूरा वाक्य प्रश्न वाक्य। ऐसे चार एक वाक्य थे तो मध्य विच्छेद नहीं कस्मिन हृदय इत्यादि सत्य वाक्य भेदे तद हेतु इति शब्द मध्य दृष्ट वहाँ इति शब्द है न च न ऋष्यति एतानि अष्टौ इति अत्र मध्य वाक्य छेद इति शब्द दृश्यते इति शब्द ही नहीं तदेकमिदम प्रश्न वाक्य मिश्रे वाक्य छेद करने वाला कोई इति शब्द नहीं उनसे एक वाक्य वाक्य के भी साकल प्रश्ने निर्धारयिष्यते नान्य से प्रश्न अवकाशवान प्रश्न निर्धारण निर्धारयिष्यते निर्धारण करना इससे फिर प्रश्न वाक्य इतिहास के समास समास व्यास रूपेण साकल्यो यद पृच्छत ततः परस्ता साकल्यम याज्ञवल्क्योपि पृच्छत क्योप्य साकल्य समास व्यास रूपेण यद अपृच्छत ततः परस्तात् याज्ञवल्क्योपि साकल्यम अपृच्छत समास तत परस्ताद साकल्य प्रश्न निर्णय ऊर्धम निर्णय फिर राज्य मन पूछा ओ।